Ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang sekreto. Mga sekretong minsan ay hindi mo nagugustuhin pang malaman. Lalo na kung ito ay may malalim at madilim na pinaghuhugutan. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyo at sa ating mga kastorya. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Jelay. 32 years old at nakatira ngayon sa isang probinsya na hindi ko nababanggitin pa kung saan. Ayoko rin kasing magbigay ng ilang pang impormasyon tungkol sa sarili ko dahil mahirap na. Baka mahanap pa nila ko. Kung sinong sila ang tinutukoy ko ay malalaman ninyo sa pagpapatuloy ko ng sulat ko na ito. Papadudot, mula ng magkaisip ako noong bata pa ako ay madalas na kaming nagpapalipat-lipat ng bahay ni na mami at daddy. Parang kada taon yata ay umaalis kami ng tinitirhan namin. Noong una ay hindi ko talaga naiintindihan kung bakit namin yon ginagawa. Basta ang alam ko lang ay kailangan naming umalis. Siguro isa sa pinakamatagal naming tinirhan na bahay ay sa Cavite noong nasa 8 years old na ako. Mahigit isang taon kami sa bahay at masasabi ko na masarap pala na magtagal sa isang lugar dahil nagkaroon ako ng maraming kaibigan. Kaya lang bago sumapit noon ang birthday ko ay namatay si daddy dahil sa sakit sa puso. Maraming tao noon sa maliit na bahay namin. Sa labas ay may muntiring liwanag kung saan ay nagsusugal ang ibang bisita. Naghanap ako ng mga batang kasing idarang ko na pwede kong makausap o makalaro. Pero bigo ako, Papa Dudut. Kaya naman umupo na lamang ako sa isang sulok at pinagmasdan ang puting kabaong ni Daddy na hindi kalayuan mula sa akin. Bigla ko tuloy naalala noon kung gaano kabait ang daddy ko nang nabubuhay pa lamang siya. Pareho silang palaging may oras sa akin ni mami. Pero masasabi ko na mas malambing si daddy. Kapag uuwi siya galing sa trabaho ay hindi pwede na wala akong pasalubong na matatanggap mula sa kanya. Gusto niya rin na niyayakap ako ng mahigpit bago ako matulog. At araw-araw niyang sinasabi kung gaano niya ako kamahal. Hindi ko na malaya noon na tumutulo na pala ang luha ko. Nami-miss ko na kasi si Daddy sobra. Jelay, mahinang boses na tumawag sa pangalan ko. Nagpunas ako ng luha ko at nagpalingalinga. Wala akong sino mang nakitang tumawag sa pangalan ko. Baka guni-guni ko lamang yon. Jelay? Muling pagtawag na mga boses sa pangalan ko. Mga boses. Dahil hindi lang isa o dalawang boses yon na sabay-sabay bumibigkas ng pangalan ko. Nasa tatlo o apat na magkakaibang boses yata sila. Naglakad ako patungo sa may bukas na bintana. Kung hindi kasi ako nagkakamali, sa labas nang gagaling ang boses na yon. Sumilip ako sa may labas, hindi kalayuan. Sa may madilim na parte ng aming bakuran, nakita ko po ang limang imahe ng tao na nakatayo doon. Kinusot ko pa ang mga mata ko at mas malinaw ko silang nakita. Limang tao na nakasuot ng puting kasuotan. At bahagyang natatakpan ng mahabang belo ang kanilang mga mukha. Jelay, halika dito, maglaro tayo. Wika ng sabay-sabay na boses. Sa pagkakataon na yon ay hindi na ako pwedeng magkamali pa. Hindi ko man nakikita ang mga bibig nila ay sigurado ako na sila ang tumatawag sa akin kanina pa. Napatulala na lamang ako sa kanila, parang gusto ko silang lapitan na ayaw ko. Natatakot ako na nai-excite. Ewan ko ba. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Anong ginagawa mo dyan sa may bintana, Jelay? Napapitlag ako sa biglang tanong na yon ni mami. Bahagya niya rin kasi tinapik ang balikat ko. Mabuti na nga lang at napigilan ko ang sarili ko na mapasigaw. Hindi kagad ako nakapagsalita na para bang kinakapa ko pa mga dapat kong isagot kay mami. Ang sabi ko, anong ginagawa mo dyan sa may bintana? Ulit niya sa tanong niya. May ano po kasi, nahihirapang wika ko bago bumaling ang tingin sa may labas. Wala na doon ang mga taong nakaputi. May ano? Nagtatakang tanong pa ulit ni mama. May mga tao po doon. Mga nakaputi po tapos tinatawag po nila ang pangalan ko. Sa wakas ay sagot ko. Papa Dudut, nakita ko ang kakaibang takot na biglang bumakas sa mukha ni mami. Hindi ko maintindihan kung bakit pero napatingin din siya noon sa may labas ng bintana. Tinatawag nila ako mami at ang sabi nila ay lumapit ako sa kanila. Gusto nila na puntahan ko sila. Pagkukwento ko pa. Biglang sinarado ni mami ang bintana at niyakap ako ng mahigpit. Mami, bakit po? Nagtatakang tanong ko. Bumuntong hininga si mami bago kumalas mula sa pagkakayakap niya sa akin. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko kaya nakita ko ang panlalabo ng mga mata niya na tila ba nagpipigil siyang umiyak. Anak, kahit na anong mangyari ha, huwag na huwag kang sasama sa mga tao na hindi mo kilala. Tandaan mo yan, okay? Mahigpit na bili niya sa akin. Tango na lamang ang sinagot ko sa kanya dahil gulong-gulo din ang isipan ko noon. Hindi ko maintindihan si mami pero tama naman ang sinabi niya na dapat ay hindi ako sumasama sa kung sino man ang tumawag sa akin na hindi ko naman kilala. Pagkatapos mailibing ni daddy ay kagad kaming umalis ni mami sa tinitirhan namin mula sa Cavite ay tumira naman kami ng Cebu. Ang alam ko, kapatid ni mami ang may-ari ng bahay na tinutuluyan namin noon. Yun yata ang lugar na pinakamatagal naming natirhan. Dahil doon na rin ako nakapag-aral ng high school. Doon ko na-realize na ang sarap pala na magtagal sa iisang lugar. Marami kasi ako nakilala at naging mga totoong kaibigan. Hindi kagaya sa mga lugar na saglit lang naming natirhan noon. Wala pa nga akong masyadong nagiging kaibigan tapos ay lilipat na kagad kami ng titirhan. Isang taon na lamang ay graduate na tayo, Beshi. Masayang wika ni Becky, ang best friend ko. Nasa third year na kami noon sa high school. Excited na nga ako eh. Sana dito na lang din ako sa Cebu mag-college. Tugon ko naman. Bakit? Gusto mo dito? Ayaw mo bang lumuwas ng Maynila at doon mag-aral? Tanong pa ni Becky. Ayoko. Tumira na rin naman kami doon ng halos isang taon saka mas gusto ko na rito sa Cebu. Masaya ako dito sa Cebu. Tugon ko. Oo nga pala. Palipat-lipat nga pala kayo ng tinitirhan dati ano? Bakit nga pala ginagawa niyo yon? Muling tanong ni Becky. Hindi ko rin alam sa parents ko eh. Hindi naman nila sinasabi sa akin ang dahilan. Basta magigising na lang ako na inimpake na nila ang mga gamit namin para umalis ng bahay. Tugon ko. Ang hirap ng ganong sitwasyon no? Ang hirap mga panang ugali ng mga taong makakasama mo sa bagong titirhan mo. Ang wika pa ni Becky. Sinabi mo pa. Kaya nga ayoko na talagang umalis ng Cebu eh. Gusto ko na rito na lang kami ni Mami forever. Pagsang-ayon ko. Ilang saglit pa ay dumating na ang sundo ni Becky. At ako naman ay naiwan sa may waiting shed sa labas ng school habang hinihintay ang pagdating ni mommy. Habang nagse-cellphone ako ay nakita ko ang isang matandang babae na muntik nang masagasaan ang kotse. Kagad na humarurot paalis ang kotse at inalalayan ko naman ang matandang babae. Ayos lang po ba kayo? May masakit po ba sa inyo? Gusto niyo po ba na dalhin ko kayo sa ospital? Nag-aalala at sunod-sunod na tanong ko pa. Nakangiti lang ang matanda habang titig na titig sa mukha ko. Nakasuot siya ng puting bestida at may puti ring balabal sa kanyang balikat. Malalim ang wrinkles sa kanyang mukha. Magaspang ang palad niyang nakahawak sa braso ko. At malaki ang ngiting nakaguhit sa maputla niyang mga labi. Lola, pagtawag ko sa kanya. Napakalaki mo na. Kamukhang kamukha mo si Enrico. Nakangiting wika niya na hindi pinansin ang mga tanong ko. Napalunok ako ng laway at ako naman ang napatitig sa kanya dahil sa pagbanggit niya sa pangalan ni Daddy. Kilala niyo po ang Daddy ko? Nagtatakang tanong ko. Kilalang kilala. Nakangiti pang sagot niya. Hindi na ako nakapagsalita noon dahil sa totoo lang ay wala akong kilala ni isang kamag-anak sa side ni Daddy. At nang biglang magpaalam ang matandang babae ay hindi ko na siya pinigilan pa. Anak, sino yon? Nalingunan ko si Mommy na hindi ko na malayang nakalapit na pala sa akin. Hindi ko po alam, Mommy. Tinulungan ko lang po siya kasi muntik na po siyang masagasaan ng isang kotse kanina. Pero ang sabi niya po, kilala niya po si Daddy. Tugon ko at huling sinabi ko sa kanya, ang biglang nagpabago sa expression ng mukha ni Mommy. Para bang biglang nabalot ng takot ang sarili niya. Hindi ba ang sabi ko sa iyo, huwag kang basta makikipag-usap sa hindi mo kilala? Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Inis na wika ni Mommy. Mommy, tinutulungan ko lang naman po talaga siya. Pagdadahilan ko dahil yun naman ang katotohanan. Kahit na, napakaraming masamang tao sa paligid kaya dapat hindi ka basta-basta nagtitiwala. Halika na nga, sumakay ka na ng kotse. Utos niya sa akin na kaagad kong sinunod, Papa Dudut. At sa buong biyahe namin pauwi ng bahay, ni isang beses ay hindi na niya ako noon kinausap. Pero napapatingin ako sa mukha ni Mommy sa rearview mirror ng kotse. Nakikita ko ang takot sa mukha niya na huling beses kong nakita noong gabi ng burol ni Daddy, Papa Dudut. Papa Dudut, ng araw na yon, dapat ay kakain pa kami sa labas ni Mommy bago umuwi ng bahay. Pero nag-take out na lamang kami ng pagkain at saka umuwi na. Tahimik pa rin noon si Mommy at inihanda niya lang ang pagkain sa lamesa at sinabi niya na mauna na akong kumain dahil may tatawagan lamang siya. Naiwan ako sa kusina ng bahay namin na mag-isang nakaharap sa lamesang maraming pagkain. Nawalan na rin ako ng gana noon dahil sa kakaibang kinilos ni Mommy. Kaya naman hindi ko rin napigil ang sarili ko at pinuntahan ko si Mommy sa kwarto niya para tawagin siya at ayain na kumain. Sara, sigurado ako. Kamag-anak ni Enrico ang nakausap ni Jelay. Boses yun ni Mommy mula sa loob ng kwarto. Napahinto na tuloy ako sa gagawin ko dapat na pagkatok sa pinto ng kwarto niya. Paano ka naman nakakasigurado? Boses yun ang tiyahin ko o Papa Dudut na si Tita Sarah, ang kapatid ni Mommy. Napansin ko na bahagyaring palang nakabukas ang pinto kaya maingat ko yung tinulak. Nakita ko naka-video call ni Mommy si Tita Sarah. Wala namang ibang nakakakilala kay Enrico lalo na sa Cebu. Malakas ang pakiramdam ko. Nasundan na nila kami ni Jelay dito. Nag-aalala lang sabi ni Mommy. Ano lang plano mo? Tanong ni Tita Sarah. Kagaya pa rin ang dati, kailangan namin makaalis kagad ng anak ko sa lugar na ito. Graduating na sa susunod na taon si Jelay. E baka mahirapan ka nang i-transfer siya sa ibang school, may pag-aalalang wika ni Tita Sarah. Bahala na, kaya ko namang gawa ng paraan yon basta mapera ko, tugon pa ni Mommy. Basta mag-iingat kayo ha, siguraduhin mong nakalak palagi ang mga pinto at bintana ninyo dyan. Bukas pupuntahan kita para makapag-usap tayo ng maayos, ang wika pa ni Tita Sarah. Nang marinig ko ang pagpapaalam ni Mommy sa kausap niya ay maingat na akong umalis sa may labas ng pinto niya at naglakad pabalik ng kusina. Doon ako tuluyang nawala ng ganang kumain, Papa Dudut. Gulo ang isipan ko habang nakatitig sa kaharap kong pansit. Uy, bakit parang hindi mo pa nagagalaw yung pagkain mo? Nagtataka ang sabi ni Mommy nang makapasok siya ng kusina. Medyo masama po kasi ang timpla ng tiyan ko. Pagsisinungaling ko. Umupo na si Mami sa kaharap kong upuan bago kumuha ng pagkain na para sa kanya. Mami, aalis po ba ulit tayo sa lugar na ito? Hindi ko na napigil ang tanong ko sa kanya. Napahinto naman si Mami sa gagawin niya sanang pagsubo ng pansit. Pero hindi rin naman kaagad siya tumugon. Mami, ayoko na po sanang umalis dito. Ayoko na pong lumipat ng bahay. Malungkot na wika ko. Pero kailangan kasi natin gawin yun, anak. Sa wakas ay sabi ni Mami. Bakit po ba? Muling tanong ko. Hindi mo pa maiintindihan sa ngayon. Kaya hindi ko pa maipapaliwanag sa iyo. Tura niya. Kailan ko po ba maiintindihan? Kailangan niyo pong subukan na ipaliwanag sa akin ang lahat. Kapag nakaisang daang beses tayong lipat ng bahay o kapag naikot na natin ang buong Pilipinas? Pigil ang mga luhang tanong ko. Jelay, sana maintindihan mo na para sa iyo itong ginagawa ko, ang wika ni Mami. Hindi ko nga po maintindihan hanggat hindi niyo po sinasabi sa akin kung ano po ba talagang nangyayari. Naiinis na wika ko. Basta sa tamang panahon ay maintindihan mo rin ang lahat, ang wika pa ni Mami. Papadudot, kahit gaano ko kaayaw na sumunod sa pag-alis na gustong gawin ni Mami ay wala rin naman akong nagawa. Malungkot na lang akong sumunod sa utos niya. Tinapos lang namin ang fourth grading ko sa school bago kami nag-impake ng mga gamit namin. Yun ang unang pagkakataon na naiyak ako bago kami umalis, lalo na nang makausap ko ang mga naging kaibigan ko. Kaya ayoko nang magkaroon ng kaibigan dahil alam ko na maiiwan ko lang din sila sa huli. Sa Iloilo kami lumipat ni Mami ng matitirhan. Mas probinsya yon kesa sa tinirhan namin sa Cebu. Mahina ang signal ng internet kaya hindi ako madalas nakakapag-social media. Doon na rin ako nakapag-college at doon na rin nagsimulang lumakas ang curiosity ko tungkol sa pamilya ni Daddy. Kaya lang sa tuwing magtatanong ako kay Mami ng tungkol kay Daddy ay nag-iiba ang mood niya. Naiinis siya at nagagalit, kaya pinigilan ko na lang din ang sarili ko na mag-usisa pa. Papadudot, na sa third year college ako nang mamatay si Mami sa isang aksidente. Nahulog sa tulay ang tricycle na sinasakyan niya at hindi siya nakaligtas. Sobrang bigat ng nangyaring yon para sa akin dahil tuluyan na akong naulila. Nahirapan talaga akong magsimula ulit pero pilit akong nagpakatatag. Mula noon ay si Tita Sara na ang tumayong guardian ko. Dalagang ina kasi siya kaya naging magaan lang sa kanya na ampunin ako at ituring na tunay na anak niya. Siya na rin ang nagpaaral sa akin hanggang sa makapagtapos ako ng kolehiyo. Sigurado ka na ba sa desisyon mo na ito na gusto mo nang lumuwas ng Maynila at doon maghanap ng trabaho? Tanong ni Tita Sara nang sabihin ko sa kanya ang plano ko na pagluwas ng Maynila. Opo, Tita. Actually, may naghihintay na rin po sa akin na trabaho doon, tugon ko. Ayaw mo na ba akong makasama dito sa probinsya? Medyo malungkot na tanong ulit niya. Hindi naman po sa ganon, Tita Sara. Gusto ko lang din pong i-grab yung opportunity na naghihintay sa akin sa kumpanyang in-applyan ko sa Maynila. Huwag po kayong malungkot kasi madalas ko naman po kayong dadalawin dito, tugon ko sa kanya. Hindi naman ako masyadong nalulungkot dahil alam ko naman na may sariling buhay ka rin na hindi ko pwedeng kontrolin. Basta ito ang tatandaan mo, Jelay, ha? Kahit saan ka pa man mapunta ay palagi kang mag-iingat at palagi ka rin magdarasal. At kung alam mo na may estrangherong tao na nakikipaglapit sa iyo, umiwas ka na kaagad dahil yon ang maglalagay sa iyo sa kapahamakan. Makahulugang wika ni Tita Sara. Gusto ko pa sanang magtanong pero pagkatapos niya akong yakapin ay tumalikod na rin siya. Pinaramdam niya na anuman ang nasimulan niyang sabihin ay wala na siyang plano na ituloy pa. Natuloy na nga ako sa Maynila, Papa Dudut. May kumpanya na akong papasukan noon para pagtrabahuhan. At hindi naman ako nahirapan na makahanap ng matitirhan. Solo lang ako noon sa maliit kong apartment at wala akong kahit na anong naging problema sa umpisa. Pero makalipas lamang ang halos isang taon ay nagsimula na ang mga kakaibang nangyayari sa loob at labas ng apartment ko. Madalas kasi na gabi na akong nakaka-uwi ng apartment at kapag papasok na ako sa loob ay sumasalubong sa akin ang amoy kandila na parabang sa loob mismo ng apartment ko nang gagaling. Nung una kinakabahan pa ako kasi baka may magnanakaw na nakapasok doon. Pero nang pumasok na ako sa loob ay wala akong kahit na sino o anong kakaiba na nakita. Wala ring nawala o nagbago sa ayos ng mga gamit ko. Kaya naman pinagsawalang bahala ko talaga yon sa umpisa. Hanggang sa halos gabi-gabi nang nangyayari sa tuwing uuwi ako ng apartment ko. Hindi ko makita kung saang parte ng apartment ko nang gagaling ang amoy ng kandila. Pero sigurado ako na nasa loob lamang yon. Doon lang yon sa parte na hindi ko nakikita. Nakakatakot naman yung nangyayari sa apartment mo? Wika ng kaopisina kong si Anya. Mabuti na nga lang at hindi ako naniniwala sa multo. Kasi kung nagkataon na matatakotin ako, baka lumipat na kagad ako ng apartment, ang sabi ko naman. Pero sigurado ka bang wala ka talagang kahit na sinong nakita sa loob? O kaya wala ka talagang gamit na nawala? Tanong pa ni Anya. Wala talagang kahit na anong nawala eh. Wala nga rin nabago sa ayos ng mga gamit ko. Normal ang lahat. Yung kakaibang amoy lang talaga ng kandila ang napapansin ko, sagot ko. Pero babe, naisip mo ba na lumipat na lang ng ibang apartment? Hindi natin masabi, baka mamaya ay may kapitbahay ka na mahilig maglaro ng kandila. Baka kapag nagkasunog ay madamay pa ang apartment mo. Suhestyo naman ng boyfriend kong si Ponzi. Oo nga Jelay, lumipat ka na lang kaya ng apartment. Kaya lang hindi ka pwede sa amin kasi wala na kaming extra bed, dagdag pa ni Anya. Kung gusto mo, pwede ka naman sa place ko. Ikaw ang bahala kung komportable ka na magkasama tayo sa isang bahay. Ang wika naman ni Ponzi. Nung una sinabi ko na sa kanila na hindi ko namang kailangan na lumipat ng matitirhan. Kasi baka nga sa kapitbahay lang talaga yung naaamoy kong kandila. Pero nang magsimula na akong makarinig ng mga kakaibang kalusko sa labas ng bahay ay doon ako nag-decide na lumipat na nga ng apartment sa boyfriend kong si Ponzi at doon magstay. Papadudot magtatatlong taon na ako sa Maynila nang makatanggap ako ng sulat mula sa isang malayong probinsya. Hindi ko nga alam kung paano nila nakuha ang address ko. Pero nang mabuksan ko ang sulat ay galing yon sa pamilya ng daddy ko na labis ko talagang kinagulat. Ang sabi sa sulat ay namatay na raw ang lolo ko na tatay ni daddy. At dahil nag-iisang apo lamang ako sa pamilya ni daddy ay sa akin daw nakapangalan ang bahay at lupa na naiwan nito. Tinawagan ko ang number na nasa sulat at nakumpirma ko na totoo ang nilalaman ng sulat na yon. Tungkol sa manang naghihintay sa akin. Kailangan ko lang pumunta ng probinsya para makita at mapirmahan ang mga papeles na tungkol sa mana ko. Sinubukan kong tawagan si Tita Sara pero hindi ko siya na-contact. Kaya naman nag-decide na lamang ako na pumunta sa probinsya na yon kasama si Anya at ang boyfriend kong si Ponzi. Papadudot medyo malayo rin ang probinsya na pinuntahan namin na nasa bandang norte na rin. Mabuti na lamang talaga at may kotse si Ponzi kaya kahit papaano ay hindi kami na-hassle sa biyahe. Ilang beses nga lang kaming naligaw dahil ang hirap talagang hanapin ang address na nasa sulat. Ayun, magtanong tayo dun sa may tindahan. Ang turo ni Anya sa tindahan. Naliligaw na naman kasi kami ng mga oras na yon, papadudot. Huminto na ang sinasakyan naming kotse sa may tapat ng tindahan. May dalawang matanda na nakaupo sa labas noon at isang babae na hindi naman katandaan. Ate, magtatanong lang po. Kanina pa po kasi kaming naliligaw. Malapit na po ba dito yung barangay Ganaya? Tanong ko. Makahulog ang nagkatinginan ng tatlong nakatambay sa may labas ng tindahan. Pati nga ang tindera sa loob ay napabukas din ang bintana upang silipin kami. Anong gagawin niyo doon? Tanong ng babae. May pupuntahan lang po kami na kamag-anak, sagot ko. May kamag-anak kayo sa lugar na yon? Muling tila namumutlang tanong ng babae. Meron po kaya? Papunta kami dun ngayon eh. Malapit na po ba yun dito? Muling tanong ko na pilit na hindi pinapansin ang kakaibang mga tingin na ginagawa nila sa amin. Saglit silang natahimik at nagpatuloy sa kanilang pagpapalitan ng mga bulong. Diretsyohin na lang yan at may dalawang barangay kayo na madadaanan. Pagkatapos noon ng isang gubat naman, diretsyo lang ulit at mararating nyo na ang barangay na hinahanap ninyo. Ang tindera na nasa loob ng tindahan ang sumagot. Kagad naman ako nagpasalamat sa kanya bago kami umalis. Ang weird ng mga tao na yun, oh. Ang wika ni Anya. Paanong weird? Kunwari tanong ko kahit na alam ko naman kung ano ang tinutukoy niya. Para bang takot na takot sila nang malaman nila kung saang barangay tayo pupunta. Mas naging weird pa yung reaksyon nila nang malaman nila na kamag-anak mo yung pupuntahan natin. Sagot ni Anya. Alam mo, kakapanood mo yan ng mga horror movies sa Netflix. Kaya siguro ganun ang reaksyon nila kasi bihira silang makakita ng mga taga-Maynila na dumadaan sa tindahan nila. Wika naman ni Ponce na kaagad ko namang sinang-ayunan dahil ayoko nang gawing big deal ang mga kakaibang kilos na pinapakita ng mga taong nakausap namin. May isang oras pa kaming bumabiyahe bago namin narating ang maliit na barangay. Pero nagulat kami at namangha sa laki ng bahay na pinuntahan namin kung nasaan ang mga kamag-anak ko. Nakakatakot naman yung puno na yan. Tingnan mo, turo ni Anya nang makapasok kami sa mataas na gate. Grabe, oo nga. Anong puno yan? Wika ko. Hindi kasi kalayuan sa malaking bahay na nasa bakuran lang din ay ang napakalaking puno na maraming bagay na nakasabit. Mukhang patay na ang puno dahil hindi na berde ang kulay ng mga dahon nito. Malapad din yon na siguro ay kasing lapad ng 10 tao na magkakahawak ang kamay at nakabilog. At kung pagmamasda ng mabuti ay para bang may kakaibang nilalang na nakatira sa loob ng puno na yon. Puno yata yan ng balete, kaya ganyang kalaki ang wika pa ni Ponce. Pare-pareho kaming nakatingin sa malaking puno nang lumabas ang isang babae kasama ang iba pang tao mula sa loob ng malaking bahay. Niyaya niya na kaming pumasok sa loob. Ikaw na ba si Angeli? Wika ng babaeng halos kasing idara ni Tita Sara. Opo, pero Jelly na lang po ang itawag niyo sa akin. Tugon ko. Ako nga pala si Tita Dana mo. Pinsan ako ng daddy mo. Pati sila ay pinsan din ng daddy mo. Ang turo ni Tita Dana sa mga kasama niya nang umiti sa akin. Napakatagal naming hinintay ang pagkakataon na ito. Napakatagal naming hinintay ang pagbabalik mo dito sa lugar natin. Wika pa niya. Galing na po ako dito? Hindi makapaniwalang tanong ko. Hindi mo natatandaan? Sa bagay, hanggang 2 years old ka lang tumira sa bahay na ito. Ako pa nga nag-alaga sa'yo. Palagi kang tumatakbo sa iba't ibang sulok ng bahay na ito hanggang sa mapagod ka na at makatulog. Akalain mo yun, yung iniwan mong bahay, ikaw din palang magmamana. Nakangiting pagkukwento ni Tita Dana. Marami pa siyang kinuwento hanggang sa sinabihan niya na kaming magpahinga. Kasi may magaganap daw na pagtitipon o family reunion sa hapon. Darating daw ang lola ko na pinaka-excited na makita ako. Magkasama kami sa isang kwarto ni Anya at nakahiwalay naman si Ponce sa amin. Grabe Jelay, ang laki pala talaga ng bahay na mamanahin mo. Sigurado ako na pati yung mga lupa nakapangalan na sayo. Malaki din. Wika ni Anya habang nag-aayos ng gamit. Nagulat nga ako, lalo na doon sa sinabi ni Tita Dana na tumira daw kami dito. Wika ako naman. Magugulat ka talaga kasi hanggang 2 years old ka lang naman dito, sabi naman niya. Nagtataka lang din naman kasi ako kung bakit walang sinabi si na mami at daddy tungkol sa pagtira namin sa bahay na ito. As in wala silang kahit na anong binanggit tungkol sa kamag-anak ni daddy. Kwento ko naman. Baka hindi nila tanggap ang mami mo. Alam mo yun, kagaya ng mga nangyayari sa teleserye na kaya nagpapakalayo-layo ang parents mo kasama ka kasi ayaw nila sa mami mo. Ganun, wika naman ni Anya. Sa bagay pwede rin, pagsang-ayon ko naman. Pero Jelay, wala ka bang napapansin sa mga kamag-anak mo? Hindi naman sa pag-aano pero para kasing ang weird na mga ngiti nila nang makita ka nila. Tapos bulungan pa sila ng bulungan. Ewan ko ba pero para kong kinikilabutan sa mga tingin na ginagawa nila sa'yo. Wika niya. Kahit gusto kong sang-ayunan ang sinabi niya ay binago ko na lamang ang topic namin dahil ayokong takutin ang sarili ko, pati na rin siya. Nang maghapon na ay lumabas na kami papadudot ng kwarto at nakita namin na marami ng tao sa sala. Dumating na pala ang ibang kamag-anak namin. At doon nga ay isa-isa silang pinakilala sa akin ni Tita Dana. Kagaya ng sinabi ni Anya, nandoon na naman ang mga kakaibang ngiti sa mga labi nila. Lahat sila ay sabik na makita at makilala ako. At nang dumating ang isang matanda ay bigla na lang nagsitahimikan ng lahat. Hindi ko alam kung pagbibigay galang ba yon sa matandang babae na naglalakad palapit sa akin habang may nakaalalay sa kanya na isa pang babae. Ikaw nga nag-iisang apo ko. Wika ng matandang babae o si Lola Fatima. Nakahaplo sa pisngi ko ang magaspang niyang mga palad at magkalapit naman ang aming mukha. Doon ko naisip na parang pamilyar siya. Parang nakita ko na siya somewhere pero hindi ko matandaan kung saan. Kamukhang kamukha mo ang daddy mo at ang lolo mo na namayapa akong asawa. Ang wika ni Lola Fatima. Ang kamay niya ay buwaba patungo sa may tiyan ko, pati na ang kanyang mga tingin. Mas lumaki ang ngiti sa mga labi niya habang ako naman ay nagsimulang kabahan. At sigurado ako na magiging kamukha rin nila ang magiging apo ko. Dugtong pa ni Lola na tila naging hudya at para biglang magpalakpaka ng mga taong nakapaligid sa amin. Napatras ako ng bahagyang pisilin ni Lola Fatima ang tiyan ko. At nagpaalam ako sa kanya na saglit lang na magbabanyo. Papadudot, walang sino man ang nakakaalam ng tungkol sa pagbubuntis ko. Wala dahil kahit ang boyfriend ko si Ponce ay hindi alam ang tungkol doon. Nakakaloka ka, Jelay? Buntis ka pala? Hindi mo man lang sinabi sa akin? Ang wika ni Anya nang nasa may likod na kami ng bahay at magkasama sa isang maliit na lamesa. Hindi ko rin naman alam kung paano sasabihin ang turan ko. Huwag mong sabihin na hindi rin alam ni Ponce yan ha. Wika ni Anya na ikinailing ko. My God! Bakit hindi mo pa sinabi sa kanya? Tanong pa niya. Mahanap lang din ako ng tiyempo. Tugon ko naman. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap namin nang dumating si Ponce na dahilan para iwan kami ni Anya. Kailan mo balak sabihin sa akin to? Seryosong tanong ni Ponce. Kapag nakabalik na tayo ng Maynila, tugon ko. Pero bakit kailangan mong itago sa akin to? Tanong pa niya. Natakot kasi ako. Natakot ako na baka hindi ka pahanda at baka hindi mo ko panagutan. Pagtatapat ko sa kanya. Inabot ni Ponce ang kamay ko at marahang pinisil. Mahal kita lalo na ang magiging anak natin. Kaya syempre pananagutan ko kayong dalawa. Seryosong wika niya. Hindi ko na napigilan ang paglandas ng mga luha ko papadudod dahil sa sinabi niya. Bakit nga naman ako nagdududa sa pagmamahal ng boyfriend ko? Dapat nung una pa lamang ay hindi ko na nilihim sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ko. Hindi ka na dapat bumalik dito. Pinapahamak mo lang ang sarili mo at ang magiging anak mo. Wika ng isang babaeng nakatayo hindi kalayuan mula sa akin. Siya yung babaeng umalalay kay Lola Fatima. Si Tita Lisa ang pinsan din ni Daddy. Mag-isa lamang ako noon sa lamesa dahil pumasok si Ponce para kumuha ng pagkain. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko sa kanya. Hindi ka na dapat pang bumalik dito. Nilayo ka na ng mga magulang mo. Kaya dapat ay nilayo mo na rin ang sarili mo mula sa pamilya na ito. Wika pa niya. Nakita ko ang pagbuka ng bibig niya na tila may gusto pa siyang sabihin pero hindi niya naituloy dahil sa biglang pagdating ni Tita Dana. Kagad na pumasok sa loob ng bahay si Tita Lisa. Papadudod, hindi na alis sa isipan ko ang sinabi ni Tita Lisa. Hinanap ko nga siya para muling kausapin pero hindi ko na siya nakita pa. At nang gabi na yon, dahil na rin sa pagod ay kaagad ako nakatulog sa kwarto kung nasaan kami ni Anya. Jelay, wake up! Boses yon ni Anya kasunod ang marahang pagyugyug niya sa akin. Bakit? Tanong ko habang nagkukusot ng mga mata ko. Hindi mo ba naririnig yon? Tanong ni Anya. Ang alin? Pagbabalik tanong ko. Ayun o. Wika niya bago tumahimik. Doon ko nagsimulang marinig ang tinutukoy niya. May mahihinang tambol at tunog ng lyre instrument akong narinig. Sinundan yon ang parang dasal ng lingwaheng hindi ko maintindihan. Doon ako tuluyang bumangon at nakita ko na hindi pala ininom ni Anya ang baso ng gatas na inabot sa amin ni Tita Dana. Ininom ko lamang ang sa akin at doon ako kaagad na nakatulog kanina. Alam mo ba na kanina pa akong kinikilabutan dahil sa tunog na yon? Hindi ko alam kung bakit. Wika pa ni Anya. Sakto namang kumatok sa may pinto ng kwarto namin si Ponce na kaagad naming pinapasok. Sinabi niya na narinig niya rin ang ingay na yon at may nakita siyang kakaiba sa may likod ng bahay. Kung nasaan ang malaking puno, hindi na nga kami tumanggi pa nang yayain niya kaming lumabas. Walang katao-tao noon sa loob ng bahay kaya nagawa naming makapunta sa may likod. Nagkubli kaming tatlo sa may likod ng mataas na pader kung saan malinaw naming nakita mga taong nakaputi na nakapalibot sa nakakatakot na puno ng balete. Anong ginagawa nila? Tanong ni Anya. Shhh! Huwag kang maingay! Saway ni Ponce sa kanya. Hindi naman ako nakapagsalita noon habang pinapanood ang mga tao na may kanya-kanyang ginagawa. May isang grupo na nagdarasal. May isang grupo na tumutugtog at may isa pang grupo na paparating na may kasamang babaeng umiiyak. May dalawang lalaki na nakahawak sa magkabilang braso ng babaeng umiiyak at ang isa sa kanila ay may hawak namang sako. Nagpalakpakan ng mga tao sa pagdating ng huling grupo at mas lumakas ang boses ng mga nagdarasal. Ang mga mata ko ay nakapako sa sako na hawak nila. At nang buksan yon ng lalaki ay mas lalong lumakas ang sigaw ng babae. Papadudot na hindi ako nang makita ko ang nilabas ng lalaki mula sa loob ng sako. Ulo yon ng isang sanggol na wala ng buhay. Napamura si Ponce at kami naman ni Anya ay hindi nakagawa pang tumitig at nagtago sa may pader. Naluha kami sa mga nakita namin. Naluha kami sa matinding takot na naramdaman namin. Kaya naman kaagad kami nag-decide na umalis sa bahay na yon. Mabuti na lamang at dala ni Ponce ang susi ng kotse niya. Doon pa rin kami sa may likod ng bahay dumaan at muntik na akong mapasigaw nang matisod ako sa isang sako na may lamang na kung ano at nakasandal sa may pader. Hindi ko napigilan ang sarili ko na buksan ang sako na yon at mahigpit kong hinawakan ang bibig ko para hindi ako mapatili nang makita kong bangkay ni Tita Lisa ang laman nun. Alos buhati na ako ni Ponce para lamang makapaglakad ako hanggang sa makasakay na kami ng kotse. Diyos ko, Jelay, may lahi pala ng kulto ang pamilya ng daddy mo. Naiiyak na wika ni Anya. Hindi ko rin alam. Wala akong alam na kahit na ano tungkol dito. Naiiyak kong sabi. Mabilis kaming nakalayo sa malaking bahay na yon at may isang oras na nagbiyahe. Malayo na ba tayo sa kanila? Wala bang nakasunod sa atin? Tanong ni Anya na nanghinginig ang boses. Malayo na tayo at wala akong nakikita na kahit anong sasakyan na sumusunod sa atin. Sagot ko. Napalingon ako kay Ponce nang mapansin kong tahimik siya. Ponce, ayos ka lang? Tanong ko sa kanya. Hindi siya sumasagot. Napatingin ako sa may labas ng bintana at napansin ko na masyado nang mabilis ang pagpapatakbo niya ng sasakyan. Ponce, pwede mo na sigurong bagalan ang pagmamaneho. Nakalayo naman na tayo. Kinakabahang wika ko. Oo nga Ponce, masyado na yata mabilis ang pagmamaneho mo. Dagdag pa ni Anya. Guys, ang totoo sira ang brake ng kotse kaya hindi ko alam kung paano ko paihintuin. Garalgalang boses na sagot ni Ponzi. Ano? Bulalas ni Anya. Ponzi, may bata. Bigla namang sigaw ko nang may batang tumawid sa kalsadang dadaanan ng kotse namin. Papa Dudut, hindi ko na alam kung ano ang sumunod na nangyari ng mga oras na yon. Nagising na lamang ako na nasa ospital sa Maynila at may mga galos. Nandun na rin si Tita Sara at sinabi niya na 2 araw akong nakomatose dahil sa aksidente namin sa probinsya. Kaagad daw akong dinala sa Maynila nang dumating doon si Tita Sara. Wala naman daw na naging safe ang baby ko. Pero ang hindi ako makapaniwala nang malamang ko na namatay sa aksidente yon ng boyfriend kong si Ponzi at si Anya. Papadudot noong ko na nalaman ang buong katotohanan tungkol sa pamilya ni Daddy. Sinabi ni Tita Sara na itinakas daw ako ni na Daddy at Mommy mula sa pamilya na yon dahil ako raw ang magmamana ng ginagawa ni Lola Fatima sa seremonya tuwing kabilugan ng buwan. Ako ang magiging taga-pugot ng ulo ng baby na inaalay sa puno ng balete na sinasamba nila. At ang magiging anak ko naman ang susunod na iaalay sa pamilya namin. Yun daw ang dahilan kung bakit palipat-lipat kami noon ng bahay ni na Daddy at Mommy. Doon ko na-realize na parang sinasadya ang lahat. Kaya pala hindi ko makontak si Tita Sara bago kami umuwi ng probinsya dahil may tumulak daw sa kanya sa hagdan sa may overpass at ilang araw siyang na ospital. Sinadya yung mangyari para hindi niya ako mapigilan na umuwi ng probinsya ni na Daddy. Sinadya rin ng pananakot sa akin sa loob ng apartment ko para doon ako magstay sa place ni Ponzi. Dahil sumakto na noong Linggo na nalaman ko na nagdadalang tawa ko, saka ako nakatanggap ng sulat mula sa pamilya ni Daddy. Ibig sabihin lahat ng galaw ko ay binabantayan nila. Bawat kilos ko ay pinapanood nila. Sa ngayon, Papa Dudut, 6 taon na ang anak kong si Lilia. At kagaya ng ginagawa namin noon ni na Daddy at Mommy ay ilang beses na rin kaming lumipat ni Lilia ng bahay na tinitirhan. Dahil ilang beses na rin kaming nasusunda ng pamilya ni Daddy na may lahing kulto. At umaasa ako na balang araw ay titigilan na nila kami. Dahil kahit kailan ay ayoko maging parte ako, lalo na ng anak ko, ng seremonyang ginagawa nila na para sa Diablo. Lubos na gumagalang Jelly. Hindi lahat ng tao ay pwede nating pagkatiwalaan kahit pa nga ito ay tinatawag na parte ng ating pamilya. Dahil minsan ay pwedeng sila rin ang magdala sa atin ng totoong kapahamakan. Maraming salamat Jelly sa pagsulat mo sa ating YouTube channel. Talaga namang kakilakilabot ang naging pagbabakasyon ninyo sa probinsya kung saan nagmula ang daddy mo. Ramdam ko ang takot na nakasunod sa iyo magpahanggang sa ngayon. Ang payo ko sa iyo ay pwede kang lumapit sa simbahan o sino mang alagad ng simbahan na maaaring makatulong sa sitwasyon mo sa ngayon. Sigurado ako na may maipapayo sila na pwede mong gawin para tuluyang ka nang makawala mula sa pamilya ng daddy mong hanggang sa ngayon ay sumusunod pa rin sa iyo. Pero patuloy ka pa rin magdasal sa poong may kapal na gabayan ka at ang iyong anak na si Lilia. At sana'y malampasan ang mga pagsubok pa na darating sa buhay ninyong mag-ina. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Bible story.